Autopromocja. Jak znaleźć ważny temat? Dlaczego czasem lepiej usunąć się w cień, by pokazać innych? Na te i inne pytania odpowiedzą goście naszego specjalnego cyklu. Święta z reporterami. W Wigilię, w Boże Narodzenie i w drugi dzień świąt o 12:05 przedstawimy na antenie fragmenty spotkań, jakie odbyły się w listopadzie i w grudniu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Naszymi gośćmi będą Małgorzata Szejnert, Wojciech Tochman, Wojciech Jagielski, Jacek Hugobader, Mariusz Szczygieł i Magdalena Grzebałkowska. Myślałam, że to jest tak, że najpierw się jest prasowym, potem radiowym, potem telewizyjnym, tak jak się kończy podstawówkę, liceum i studia. No i zatrzymałam się na prasowym, na razie. Polecam i zapraszam. Michał Nogaś. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, to już środa, Wigilia, 24 grudnia, minęła północ. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis Trójki. Tragicznie zaczyna się świąteczny okres na drogach. W Parchatce koło Puław 3 osoby zginęły w wypadku. Minister zdrowia ogłasza. Postanowiłem wdrożyć tak zwany plan B. Bo połowa poradni rodzinnych wciąż nie ma kontraktów na nowy rok. A w serwisie także historia opłatka, bo to już za kilkanaście godzin będziemy się nim dzielić. Utrudnienia na trasie z Puław do Kazimierza Dolnego. Policja ustala okoliczności wieczornego wypadku, ale już teraz wszystko wskazuje na winę kierowcy Audi. Trzy osoby zginęły w zderzeniu samochodu osobowego z busem, relacjonuje Renata Laszczka-Rusek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Z naszych wstępnych ustaleń wynika, że kierujący samochodem Audi podczas wymijania zjechał na przeciwległy pas i zderzył się czołowo z samochodem typu bus. Na miejscu zginęły dwie osoby. Trzy osoby zostały ranne. Trzecia osoba, która uczestniczyła w tym wypadku, również zmarła. Wszystkie ofiary śmiertelne to osoby jadące Audi. Policja wciąż apeluje o ostrożność, a synoptycy przyznają, że pogoda kierowcom nie sprzyja. Ministerstwo Zdrowia przyznaje, że kontrakty na nowy rok podpisała zaledwie połowa poradni rodzinnych. Negocjacje utknęły w miejscu, więcej raczej nie uda się osiągnąć do końca roku, przyznaje Bartosz Arłukowicz. Ze względu na to, że muszę z stworzyć warunki przyjmowania pacjentów, postanowiłem wdrożyć tak zwany plan B. Prezes NFZ-u opublikuje zarządzenia, które umożliwią dostęp do opieki medycznej dla wszystkich tych pacjentów, przed którymi ewentualnie, oczywiście mam nadzieję, że tak nie będzie, lekarze z Porozumienia Zielonogórskiego zamkną drzwi przychodni. Ten plan B zakłada, że pacjent będzie mógł się zgłosić na izbę przyjęć czy do szpitalnego oddziału ratunkowego, ewentualnie do sąsiedniej czynnej przychodni. Za takie wizyty te placówki będą miały dodatkowo zapłacone 45 zł od pacjenta. To plan nieprzemyślany, komentuje szef Porozumienia Zielonogórskiego Jacek Krajewski. Jeszcze nie udało się nikomu zastąpić podstawowej opieki zdrowotnej pracą SOR-ów i przyjęć tam. I tak bez tego nawet lekarze mają bardzo dużo pracy. W związku z tym jest to naprawdę rozwiązanie co najmniej nietrafione. Porozumienie Zielonogórskie nie godzi się na proponowane kontrakty na przyszły rok ze względu na nowe obowiązki wynikające z wprowadzanego pakietu onkologicznego. Ukraińcy wywiązali się z umowy z rosyjskim Gazpromem. Kompania energetyczna Naftohaz poinformowała, że przelała drugą transzę długu, 1 650 000 000 dolarów. W zamian za zobowiązanie do spłaty całości zadłużenia Moskwa na początku grudnia wznowiła dostawy surowca na Ukrainę. Przerwa w dostawach trwała pół roku. Za kilkanaście godzin w domach będziemy się dzielić opłatkiem. Jest to jeden z najważniejszych symboli Bożego Narodzenia. Warto więc poznać historię opłatka. Jego historia tak naprawdę sięga początku chrześcijaństwa, jednak wtedy dzielono się wypiekanym chlebem, który symbolizował miłość i pamięć. Ojciec Marek Pycka. Wywodzi się od czasów starochrześcijańskich. Przygotowywano wtedy chleby ofiarne, które były składane na ołtarzu w czasie Eucharystii. Obecną postać opłatek przybrał dopiero w średniowieczu. Pierwsi zaczęli wypiekać opłatki, zakonnicy ze starego benedyktyńskiego opactwa w Cluny, to jest w Burgundii. Posługiwano się pszenną mąką. Ciasto wylewano na rozgrzane żelazo szczypcem z kolistym wygłębieniem, na którym wyryty był krzyż. W Polsce opłatek znany jest od XVII wieku. Jest on symbolem jedności Polaków i pragnieniem zjednoczenia z bliskimi, choćby na odległość. Ze Świecia Marcin Doliński. No i jeszcze jedna tradycja. Boże Narodzenie to nie tylko czas rodzinnych spotkań, ale też wzajemnego wybaczania. Generalnie na te dni stajemy się lepsi. Nawet jeśli tylko się nam tak wydaje, to już dużo, zauważa filozof i etyk profesor Paweł Łuków. Samo to, że nam się wydaje, że jesteśmy lepsi, pewnie czyni nas troszeczkę lepszymi. Się jednak staramy, przynajmniej bardziej, wiedząc, że to nie jest może na zawsze. A potrzeba dzielenia się dobrem właśnie w święta uwarunkowana jest kulturowo, podkreśla filozof. Święta w naszej części świata, w tej kulturze jednak mają ten wymiar, że tak powiem, takiego pogodzenia ze sobą, ze światem, akceptacji tego, jaki jest porządek świata. I równocześnie mają ten element takiej nadziei i jak gdyby podejrzewam, jest to zawieranie w swego rodzaju takiego kontraktu z przyszłością trochę. To znaczy postaram się bardziej niż do tej pory, oczekując, że świat mnie jakoś wynagrodzi. Bez wątpienia w tym roku nie postarała się pogoda. No bo nie tak powinna wyglądać prognoza pogody na Wigilię, ale wygląda. Deszcz pada i padać będzie, w dzień przejaśnień niewiele, tylko na południowym wschodzie możliwe, że wyjdzie słońce. W Olsztynie, Białymstoku i Lublinie 7 stopni, w Warszawie, Gdańsku, Krakowie i Wrocławiu 8, w Poznaniu i Łodzi 9, a w Szczecinie 10. Ochłodzi się w drugi dzień świąt, temperatury miejscami spadną wtedy poniżej zera i może poprószyć śnieg. Trójka. Program trzeci. Marek Majewski. W poszukiwaniu straconego sensu. Witam serdecznie. Dzisiaj postanowiłem zrobić kawał kolegom Marcinowi i Markowi, ponieważ oni często zaczynają swoją audycję od puszczania piosenek Jacka Kaczmarskiego. Czekałem na ten moment, zaraz Państwu wytłumaczę dlaczego. Otóż nie tak dawno odbył się w Warszawie Międzynarodowy Festiwal Bardów OPPA, już po raz 32. Zasadą tego festiwalu jest to, że autorzy, tacy jak ja, prezentują tam w koncercie premiery i interpretacje piosenki premierowe. Czekałem z tą piosenką, ponieważ zasada premierowości wymagała, żebym po raz pierwszy wykonał ją właśnie na OPPie, skądinąd zresztą u nas w Trójce w studiu Agnieszki Osieckiej. Piosenkę napisałem w rocznicę, 10. rocznicę śmierci Jacka Kaczmarskiego, który, jak Państwo pewnie pamiętają, zaczął swoją wielką karierę od piosenki Obława. To było luźne tłumaczenie Achoty na Wałkow Włodzimierza Wysockiego. Ponieważ z Jackiem, no, nie użyję tego słowa, przyjaźniliśmy się, ale kolegowaliśmy się, bo jak ktoś sławny umiera, to się nagle okazuje, że przyjaciół miał tyle, że za życia by tego nie podejrzewał. W każdym razie należałem do tego grona kolegów, którzy, kiedy Jacek był chory, grali koncerty po to, żeby zebrać pieniądze na jego operację, zresztą, jak wiemy, niestety nieudaną. Po latach postanowiłem zadedykować mu piosenkę, która jest swego rodzaju odpowiedzią pokoleniową na jego obławę. Tamto było o obławie na młode wilki. Moja piosenka to obława po 44 latach, czyli Stare Wilki. Motto muzyczne może być tylko jedno. Na młode wilki już przeminął obław czas. Do młodych wilków dziś należy cały las. W tym ludzkim lesie dzisiaj rządzą wilcze prawa. Żeby wyginąć, niepotrzebna jest obława. A stary wilk, co dziś już nie zna dobrze życia, nieraz nie umie lub się boi wyjść z ukrycia. Jeszcze trochę pożyjesz, jeszcze nieraz powyjesz do miesiąca, zwietrzysz tamte zapachy, znajdziesz kumpli z watachy bliżej końca. Czasem spotkasz wilczycę wywabioną księżycem z matecznika i pójdziecie dwa cienie oświetleni promieniem tak dawnego jak wy samotnika. Na młode wilki dzisiaj tylko popyt jest. Mądry czy głupi, to w zasadzie jeden pies. Ze starych wilków nikt już stadom nie przewodzi, z wyjątkiem tych, którzy udają, że są młodzi, którzy za młodu wyrywali się psom gończym. Dla nich obława, okres życia się nie skończy. A ty jeszcze pożyjesz, jeszcze nieraz powyjesz do miesiąca. Zwietrzysz tamte zapachy, znajdziesz kumpli z watachy bliżej końca. Czasem spotkasz wilczycę wywabioną księżycem z matecznika i pójdziecie dwa cienie oświetleni promieniem tak dawnego jak wy samotnika. Dla młodych wilków ostrej walki nastał czas. Choć trochę żal, że w ich szeregach nie ma nas. Lecz te wyścigi nie dla starych wymyślono. Teoretycznie już jesteśmy pod ochroną i nie musimy opowiadać się za nikim. Zwłaszcza, że w miastach się panoszyć jeły dziki. A ty jeszcze pożyjesz, jeszcze nieraz powyjesz do miesiąca. Zwietrzysz tamte zapachy, znajdziesz kumpli z watachy bliżej końca. Czasem spotkasz wilczycę wywabioną księżycem z matecznika i pójdziecie dwa cienie oświetleni promieniem tak dawnego jak wy samotnika. Jeszcze trochę pożyjesz, jeszcze nieraz powyjesz do miesiąca. Zwietrzysz tamte zapachy, znajdziesz kumpli z watachy bliżej końca i będziecie marzyli, by się znów w ważnej chwili móc przydawać, by znów znaleźć się w pędzie, niech już nawet to będzie, niech już nawet to będzie obława. Dziękuję i wszystkim starym i młodym wilkom. Do usłyszenia. Nasz ulubiony ciąg dalszy. Dzień dobranoc, witam Państwa, a jeszcze po drodze dobry wieczór, Marcin Wolski i wyjątkowo, proszę Państwa, zaraz się ujawni gość, bo normalnie to my gościa chowamy na czarną godzinę, ale za pierwszy kwadrans. Tym razem tytuł naszego spotkania to jest Czas Szopek. No i teraz zostawiam Państwu 10 sekund na zgadnięcie, z kim mogę rozmawiać w tym temacie i już to upłynęło, więc w związku z tym przedstawia się Marek Majewski, miło mi. Witam cię, Marku. Nie udało nam się zrobić szopki w tym roku telewizyjnej. No nie udało się. A nawet byliśmy chyba skłonni po niejakiej przerwie wrócić do współpracy. Czasy są tak zwariowane i rzeczy się dzieją tak dziwne, że rzeczywiście chyba pora, żeby prześmiewcy wreszcie doszli do wniosku i obok partii głosów nieważnych powstała jakaś może nie partia, ale ruch kwiarzy. I fraszkopisów. Więc będziemy sobie dzisiaj rozmawiać o szopkach, a powodem jest to, że powtarzając syp z roku 1990, dotarliśmy do audycji numer 50, który właśnie wypełniła szopka. No ale oczywiście zanim przejdziemy do sprawy, tradycyjnie Jacek Kaczmarski, no i taka piosenka, która mi się wydaje w sam raz na koniec roku. Krzyczący wolność kręcą pęta, krzyczący męstwo drżą ze strachu. Kto woła pamięć, nie pamięta, krzyczącym łaska śni się szafot. Mądrość odmienia język durnia, uczciwość sławi sprzeniewierca. O spokój apeluje furiat, o dietę z warzyw ludożerca. W nakręcanym codziennie zegarze wskazówki dawno odpadły, a ciężary nieznanych wydarzeń na dwoje wróżą z wahadła. W nakręcanym codziennie zegarze krzyczącym siła głos się łamie, krzyczący wierność pozdradzali. Kto woła prawda zwykle kłamie, krzyczący wielkość tacy mali. Jawność obwieszcza głos z ukrycia, żądają reguł gry szulerzy. Głosują śmierć obrońcy życia, do wiary wzywa, kto nie wierzy. A kręcanym codziennie zegarze wskazówki dawno odpadły, a ciężary nieznanych wydarzeń na dwoje wróżą z wahadła. A kręcanym codziennie zegarze pogodność woła upodlony o skruchę. Pycha strojna w ornat, o ciszę, kto bruch wprawia dzwony, o honor skroń kuloodporna. Ja piszczy w ciżbę prasowany, my, kto się własnych boi dążeń, ten, co czci miłość niekochany, kto ma nadzieję, pętle wiąże. W nakręcanym codziennie zegarze wskazówki dawno odpadły, a ciężary nieznanych wydarzeń na dwoje wróżą z wahadła, gdy zapętli się czasu nić. Zacznie bić. Śpiewał Jacek Kaczmarski. A teraz, jak zgaduję, Marcinie, będzie twój felieton. No co robić? Kiedy po 24 latach słucham podsumowania, jakim jest szopka pierwszego roku naszej transformacji, zadaję sobie pytanie, a gdybyśmy to rozegrali inaczej? Oczywiście zawsze można było wybrać gorzej, no ale chyba także można było wybrać lepiej. Tyle, że różnice chyba nie byłyby aż tak wielkie. Przecież żadne państwo postkomunistyczne nie osiągnęło w krótkim czasie oszałamiającego sukcesu. Żadne zarazem nie zbankrutowało. Tu rodzi się głębsza refleksja. Narody można porównywać z ludźmi. Jedne są prawdziwymi dziećmi szczęścia, inne przypominają pechowca, na którego uwziął się świat. Nieraz zastanawiałem się, dlaczego pewne kraje osiągały sukces, inne trwoniły szanse, pogrążały się w marazmie czy ubóstwie, a nawet pojawiające się dziejowe szanse z czasem okazywały się dla nich przekleństwem. Czy powody były genetyczne predyspozycje, właściwie nacji lub rasie? Może stymulowała lub spowolniała to religia? A może przesądzało położenie, klimat, bogactwa naturalne, gęsty zaludnienia czy historyczna tradycja? Hipotezy ponętne, choć bywa, że identyczni etnicznie ludzie tej samej religii, obyczajów, diety itd., w dodatku rozdzieleni jedynie granicznym płotem, osiągają zupełnie inne rezultaty. Nie myślę o Berlinie Zachodnim i Wschodnim, a o mieszkańcach miasteczka Nogales, położonego po dwóch stronach granicy meksykańsko-amerykańskiej. Z jednej strony spokój, dobrobyt, stabilizacja, po drugiej nędza, przestępczość, narkomania. Wspomniana osada jest punktem wyjścia do pracy dwóch amerykańskich autorów zatytułowanej Dlaczego narody przegrywają? Kamieniem filozoficznym dla obu naukowców jest system, a ściśle mówiąc dwa przeciwstawne gospodarczo-polityczne systemy, jeden oparty na instytucjach włączających, drugi na wyzyskujących. Właściwie każda grupa rządząca usiłuje się posługiwać tym drugim. W wyjątkowych tylko przypadkach wolni obywatele starożytnej Republiki Rzymskiej, Stanów Zjednoczonych czy konstytucyjnego Królestwa Wielkiej Brytanii pozbywają się więzów i tworzą społeczeństwo stanowiące samoregulującą się wspólnotę, która sprzyja wszechstronnemu rozwojowi, wspólnotę pozbawioną lęku przed postępem czy rotacją władzy. Metysi z północnego Nogales stali się obywatelami USA, organizmu od czasów ojców założycieli nastawionego na rozwój. Z kolei ci z południa najpierw byli poddanymi struktur kolonialnych, które zastąpiły rządy postkolonialne, nadal nastawione na eksploatację. Autorzy nie podają recepty, jak to zmienić, jako że nawet rewolucje przeważnie odtwarzają stary układ, wzbogacając go jedynie nowymi ludźmi. Dlatego nieraz dla czytelnika żyjącego też w postkolonialnym systemie rodzimych kreolów ogarnia smuteczek, że do świata ludzi w pełni wolnych i skazanych na sukces jest mu ciągle diablo daleko. Oddajmy choince, łańcuchy i bombki, a gwiazdkę nabijmy na szpic. Niech tam pozostaną jak dawne pamiątki, z którymi nie łączy nas nic. Odwieźmy urazy, niech chociaż przez chwilę anielski nie jeży się włos. Przeżyjmy idylę przez krótką wigilię, Gdy nawet zwierzątko ma głos, a my sami pąkniemy tam, gdzie pachnie siano i gdzie stół pojeda nas, rozśpiewani w niezwykłą noc. Niech spływa moc, dobra. Nagle w gęstwinie sygnałów nad światem milczenie zawiśnie jak puch. Gdy trzaska jedynie łamany opłatek jak refren piosenki bez słów. Niech pięści opadną, stopnieją bagnety, te sople, co mierzą w nasz kark. My zamiast prezentów wsuniemy w skarpety swe serca, największy nasz skarb. Swe serca, największy nasz skarb. Może razem pomkniemy tam, gdzie pachnie siano i gdzie stół pojedna nas, rozśpiewani w niezwykłą noc. Niech spływa moc dobra. Śpiewał Ryszard Rynkowski, klimat taki właśnie przedświąteczny, przedwigilijny, drodzy Państwo. Marek Majewski vis-a-vis mnie, no jeszcze nie ma wprawdzie siana pod obrusem, w butach też go raczej chyba nie ma, więc... Ale możemy sobie porozmawiać o szopce. Marku, pamiętasz, jak się nasza przygoda z szopkami zaczęła? Doskonale pamiętam, dlatego że tak naprawdę, i tutaj muszę cię pochwalić publicznie, robię to zresztą bez przykrości, bo ci się należy. Otóż Marcin zawsze miał tendencję do pomagania innym, zorganizował wokół siebie grupę autorów, młodych, starszych trochę. Ja należałem wtedy do tych bardzo młodych. I to, że my pisaliśmy przez 18 czy 19 lat te szopki we dwóch, nie było dlatego, że Marcin sobie mnie wybrał, wybrał, że o, to z tobą będę pisał, tylko dlatego, że to był coś w rodzaju castingu. Iluś tam młodych autorów przyszło na pierwsze spotkanie, no i... Od razu się wykruszyły 3/4. Tak. No i okazało się, i to tutaj ty mnie powinieneś pochwalić, że tylko ja potrafiłem sprostać niebywałemu tempu, w jakim Marcin pracuje. Przy czym konflikty na początku były na tle tego tempa, ale... Konflikty były, są i będą, to akurat tego się nie boimy. Ale zawsze się udawało wypracować konsensus, rzeczywiście przeważnie w moim, ale czasem w twoim domu, no to ściany mogłyby napisać niezły pamiętnik. Z tym, że oczywiście my mówimy w tej chwili o szopce z roku poprzedniego, bo pierwsza szopka ukazała się... Była radiowa w 1989 roku. Tak. Ta, którą będziemy teraz przedstawiać, to jest szopka, można powiedzieć, opus drugie, tak? To tak. Tak się mówi, bo najważniejsza chyba dla naszej dalszej kariery była szopka opus trzecie, czyli szopka telewizyjna. Tak. Szopka telewizyjna, która opierała się już na doświadczeniach tych dwóch radiowych. Poza tym opierała się jeszcze na jednej rzeczy, która została zebrana w ciągu tego roku przełomu, roku 90, mianowicie na doświadczeniach estradowych z polską szopką całoroczną. To wtedy poznaliśmy Waldemara Ochnię i wtedy moi koledzy zaczęli... Zaraz, ale chyba całoroczna była potem jako forma estradowa. Nie. Tak? Nie. Historia była taka, że powstała nasza szopka radiowa, którą opublikował najpierw w gazecie, a potem w broszurce nieistniejący już Tygodnik Demokratyczny. I kiedy odpowiedzieliśmy na apel Tadeusza Mazowieckiego i akcję Artyści dla Rzeczypospolitej, pojechaliśmy do Torunia, orientując się po drodze, że nie mamy repertuaru, bo nasz repertuar z czasów komunistycznych pasował jak pięść do nosa. I wtedy Zaorski chwycił tą broszurkę, bo miałem na rzecie 3 i myśmy praktycznie prawie avista. Tak, bo resztę ja zabrałem do Berlina zachodniego. Tak. Avista, żeśmy to śpiewali w Toruniu dla takiej solidarnościowej publiczności i to niebywale chwyciło. I to była geneza polskiej szopki całorocznej. Dlatego, kiedy robiliśmy już tę szopkę telewizyjną, już mieliśmy ludzi podgotowanych, bo jeszcze w tej orbicie był i Mariano Pania, i Jolanta Zykund, wiesz. No tak, jak pamiętasz, pierwszą szopkę radiową, którą żeśmy powtarzali rok temu, to myśmy robili siłami tradycyjnych aktorów. Tam i Mariano Kociniak śpiewał i już nie pomnę, jakiś starszy aktor, który za cholerę nie potrafił wcielić się w Gorbaczowa, bo choć głos miał dobry, to w ogóle nie słyszał o istnieniu piosenki, żeby Polska była Polską. No tak, to był nasz naczelny numer przecież, tak. Żeby związek był radziecki. Tak. Więc ten rok, który upłynął, właśnie spowodował, że mogła powstać ta szopka. W tym czasie pracowaliśmy intensywnie we dwóch nad szopką telewizyjną. To były częściowo spady z tej telewizji, podrasowane przeze mnie, dlatego nie będziemy się tu procentowo wyważać, ale jak zwykle oddaję ja też ci, nie będę zabiegał. Tak, oddaję ci honor i cześć, że po prostu to by nie powstało. To by nie powstało, ponieważ mówię, z tych naszych kłótni, z zasad, w którym i tu muszę państwu powiedzieć, bardzo Marek pilnował mnie w jednej sprawie, mianowicie tradycyjne szopki, jeszcze te bojowskie, były troszkę pisane na takiej zasadzie: o, jest melodyjka dobra, chwytliwa, krakowiaczek cija, więc należy napisać kuplecik. Natomiast Marek wymusił, że nie wolno napisać piosenki na melodię obojętną. No tak, a najlepiej jeszcze, jak ze szlagwortem danej piosenki zgadza się nasz sens. Tak, tak, żeby to fonetycznie choćby tak, było. Idealnie jest wówczas, kiedy nie trzeba na przykład... W ogóle nic zmieniać. Tak, na przykład powiedzmy sobie teraz... Pamiętajcie o zagrodach, tak, śpiewał Pawlak. No, na melodię pamiętajcie o ogrodach. Na przykład hitem chyba internetu z tego roku po nominacji premier Kopacz było Nie płacz Ewka. I to się tam nie trzeba było zmienić ani jednego słowa, żeby... To takieśmy lubili najbardziej, takie, kiedy się wszystko zgadza. No tak, ale to na szczęście wszystko się nie zawsze zgadzało, bo wtedy nie mielibyśmy roboty, prawda? W związku z tym szukaliśmy odpowiednich piosenek, no i w miarę możliwości, bo nie zawsze się udawało, to nam wychodziło. Oczywiście były... Ale były takie, pamiętasz, takie gotowce przepiękne, jak nagle w MONie się zjawili jacyś dwaj cywili. No przecież... Towarzystwo Weteranów. Wtedy przyszli pan Krzysztof Kozłowski i Jonyszkiewicz bodajże, przyszli do MONu, tak? I nagle... Nie. No wiesz, zapominasz aktualnego pana prezydenta. Do MONu przyszedł... Nie, na początku do MONu. Cywili, czyli... Komorowski i Jonyszkiewicz, a Kozłowski przyszedł do MSW. Ach, masz rację, sorry. No, wiesz, tak, historyk. Tak, historyk. Chciałeś pominąć urzędującego pana prezydenta. Ale skąd pan? No widzisz. Więc nie, no to oczywiście historia poddawała nam mnóstwo pomysłów, a poza tym, wiesz co, myśmy byli wtedy strasznie wypuszczeni. Przecież zauważ, że myśmy w latach komuny uważali w ogóle satyrę personalną, po pierwsze, za niemożliwą, a jeśli możliwą, no to podrzędny gatunek, no bo to można by... Pamiętasz, podrzędny szopki... i podziemny. Podziemny tak, ale szopki oficjalne, no były to, podejrzewam, to ociekało bazyliną, prawda? Ojej, rządzić, jak to łatwo powiedzieć. Pamiętam, jako dziecko oglądałem Szopkę, czy jako nastolatek i tam Gierek bodajże, Cyrankiewicz. Tak, rządzić, jak to łatwo powiedzieć. Cała Polska śpiewa z nami. I to jeszcze oczywiście nikt się nie ośmielił, mimo że każdy dziecko w Polsce umiało parodiować Gomułkę, to nie ośmielił się nawet zbliżonego głosu. Gomułka śpiewał pięknym barytonem. również, a to już chyba był bas, śpiewał Leonid Breżniew. To już tyle lat człowiek żyje w kraju rad. więc chyba takie... Groński pisywał te szopki. Filler, tak. Tak, no tam była cała gromada, znaczy tam wiesz co, tam się w tych wcześniejszych szopkach naprawdę pojawiały znakomite nazwiska. Minkiewicz. No Brzechwa w ogóle kiedyś. Brzechwa. No to mówię o tych pierwszych szopkach lat 50., 60., bo właśnie Gierek nie lubił za bardzo szopek. Szopki gdzieś tak zgasły za Gomułki. Może ta Gierka jedna czy druga. Potem pojawiły się za Jaruzela i to były te szopki już najgorzej wspominane. Nie wiem, czy ktoś ośmielił się już, tak dobrze nie pamiętam, parodiować Jaruzela, ale wiesz co, myśmy wtedy, kiedy była telewizja, to chodziliśmy na spacery. Tak. Albo wystawialiśmy świeczki w oknie. I oczywiście, wiesz, nie mieliśmy zielonego pojęcia, gdzie te szopkowanie nas zaprowadzi, a rzeczywiście dało nam jakąś taką przygodę trwającą 20 lat. I to jest, wiesz, też ciekawe, że w zasadzie chyba nie znaleźliśmy naśladowców. Nikt nie próbował, czy w mediach komercyjnych pójść dalej. No w komercyjnych to jest o tyle trudno, że szopka jest dość drogim przedsięwzięciem produkcyjnie. Natomiast też ja myślę, że kulturowo po pierwsze już nieco odleglejszy jest to gatunek od naszych czasów, a po wtóre jest jeszcze jeden aspekt, na który ja zawsze zwracałem uwagę, mianowicie nie ma, mówiąc po polsku, evergreenów. Nie ma czegoś takiego, że z danego roku mogliśmy zebrać 5 przebojów, 10, które największą rolę odegrały, Opole, festiwale i tak dalej. Każdy rozpoznawał motyw muzyczny. Teraz ci, co rozpoznawali, wymarli już. W tej chwili opowieści Hoffmana najwyżej można. Tak. Z klasyki bardzo zastosować. Właśnie zastanawiałem się tylko, że opowieści Hoffmana, chciałem to na arię Toreadora napisać. A nie, to są opowieści Hoffmana, to jest zwyczajny pizz. Była taka piosenka, taki szmonce sprzed wojną. W dwudziestoleciu międzywojennym. Mamy gotową rybę. Brakuje mi tutaj... To jest na melodię opowieści Hoffmana. Brakuje oczywiście. Mi tu współpracownika bardzo do tego. Nie, więc oczywiście, że są pomysły i słuchaj, ja bym zwrócił uwagę jedno, że być może to jest tak, że każda epoka szuka swojej formy i obecnie na przykład rolę szopek w dużym stopniu wypełnia internet. Przecież zauważ, coś się dzieje, jakieś zdarzenie. Ileż fantastycznych, wiesz, fotomontaży, złośliwych, bo bez cenzury, czasami nawet krzywdzących, ale bardzo często niesłanie dowcipnych. Nieraz patrzę jako zawodowiec na to i wiesz, i zazdroszczę tej spontaniczności tym ludziom, tym bardziej, że ja oczywiście tak nie surfuję po internecie, ale są tacy zbieracze, którzy nagle wrzucają mi jakąś taką pigułę do skrzynki i rzeczywiście zdarza mi się zaśmiewać i myślę, rany boskie. Może satyrycy zawodowi powymierali, ale gatunek istnieje. Ale poczekaj, no to ja z takim samym stosunkiem patrzę na raperów. To jest kawał publicystyki śpiewanej. Kiedyś publicystyką śpiewaną zajmowali się bardowie. A wcześniej jeszcze tacy ludzie jak Wojtek Budarski, elegancy panowie z dystansem, czy pełna Kinder, czy bez śpiewania, powiedzmy sobie, Marian Załucki. Dziś już zapomniany, świetny, znakomity, wielka postać polskiej autor, który zresztą w jednym z wierszy zawarł maksymę, którą do dziś często przypominam młodym autorom. Brzmi ona: autor ma męczyć się tak długo, żeby czytelnik już nie musiał. Tak, też pamiętam tę frazę. Rok temu też żeśmy prawie w każdej audycji przypominali z tych archiwów pyszne wierszyki. Ale wracając do raperów, ja nieraz patrzę z prawdziwym podziwem, żeby nie powiedzieć zazdrością, na młodych ludzi, którzy nawijają sobie publicystykę śpiewaną od tak swobodnie zupełnie i to naprawdę im o coś chodzi. Ja pełen szacun, jak to mówią na Pradze. No to możemy kiedyś zaprosić na jakiś taki pokaz, bo ja rzeczywiście nie bardzo jestem w tym zorientowany. Kiedyś w tygodniku Wprost, jak jeszcze pisywałem, pamiętam, zostałem jako recenzent wysłany na festiwal w Opolu i jedną z tez mojej recenzji było to, nazywało się to piosenka jest gdzie indziej, a na scenie amfiteatru brylował wtedy zespół Ich Troje. Dla mnie najlepsze dwa koncerty tego festiwalu to były koncerty na scenie ofowej, czyli na Placu Wolności. To był koncert rapowy i muzyki klubowej i folkowy. I tak też napisałem. No, ale niestety i tam oddałem hołd raperom podziwiających. Niestety recenzja się nie ukazała i od tego czasu już nie pisałem recenzji do Wprost. Wiesz, no może redaktor naczelny był fanem zespołu Ich Troje. No więc dobrze, słuchaj, w takim razie no my tutaj ich dwóch jesteśmy i w związku z tym pora przystąpić do prezentacji produkcji. Proszę Państwa, postanowiłem zaprezentować Państwu tę szopkę bez skrótów, bez cięć, no może nawet bez specjalnego wprowadzenia, mimo że niektóre rzeczy może trzeba będzie skomentować, ale my sobie teraz robimy notatki i jeśli Marek uzna, że coś było niejasne, to ex post skomentujemy. Dookoła świateł łuna, tu kabaret mamy, Juruś, Jędruś i Olunia siedli do kabały. Kiedy inni w letarg słodki zalegli z obżarstwa, my na stole zamiast szopki grzebiemy się w kartach. Ale ty się grzebiesz, że może w paru szczerych słowach wyzna król lub dupek, kto w kabałę nas wpakował, kto pomoże uciec. Pomożecie? No może. Ja nie, po wyborach grupka spora figur obrażonych. Dawne blotki, dzisiaj trąfy suną z Gdańska strony. Tu koncesje, tam recesje. Przemian walec młyński, stan wojenny padł z kretesem. Takoż stan tymi. Lecz powraca tu od nowa to pytanie ciągle: kto w kabałę nas wpakował? Kto nas z niej wyciągnie? Kto? Wiadomo, Solidarność. Pora zacząć ją rozliczać za koncepcję tak fatalną. Słyszę głos Cimoszewicza. Już nie dźwięczy w jego słowach pokora i skrucha. Gdy SDRP poskrobać, co wyjdzie? Komucha? Oj, maluśka, maluśka, maluśka, maluśka, jest dzisiaj lewica. Oj, niewiele oddano głosików na Cimoszewicza. Kwili, kwili, kwili nam, lewica, lewica. Ale będzie, oj, będzie, oj, będzie jeszcze kiedyś ładnie, kiedy ta Solidarność nareszcie całkiem się rozpadnie. Kwili, kwili, kwili nam, lewica, lewica. Zbrzydną wam do zachodu, zachodu zaloty i miny, i do każdej parafii powróci marksizm i leninizm. Ale się boję. Jeszcze parę wyborów, jeszcze kilka błędów, a znowu powrócimy do biur i urzędów. Jeszcze trochę tych nowych układów i kliczek, a znowu się nakryje czerwony stoliczek. nogami. Ja bynajmniej tak nie powiedziałem. Ależ nabrał wigoru ten czerwienny wałek. Może wie, że bank teraz w dawnym politbiurze. Dzięki Bogu, że asy na emeryturze. Pożyjemy, zobaczymy. Jeszcze góra ze dwie zimy. Poczekamy na wasz błąd. A co wtedy? Może rząd? Utworzycie nowy rząd, potem jeszcze jeden rząd, co w szlachetny zadmieton narodzie. A gdy on popełni błąd, to się rząd odwoła stąd i postawi go pod sąd po szkodzie. Ryżych zmieni jasny blond, potem łysych, jeśli są, wyśle się, by poszli won w pochodzie. Tak metodą prób i błędów, do obłędu dążąc wciąż, odnajdziecie Europy twardy ląd. Przetasujmy karty. Ta talia jest zgrana. Dla ciebie, dla domu. Jest tu. I dama. Podróże widzę duże. Niewielka zapłata. A co to za postacie? Mistrz i Małgorzata. Matka Boska, niezabitoska. Choć wyszło nad Wisłą z dymisją źle, Tadziu, Tadziu, Tadziu, uśmiechnij się, gdy w Unii już tłumy i z tobą hal. Tadziu, słucham. To mnie jest żal. Czy masz plan w sprawie dam, w opozycji sam, prześlicznej Małgosi N? To odbiera sen. Więc jeśli znów rzecznik przyda się w grze, Tadziu, nie powiem, nie. Odszedłem, bo musiałem, po mej deklaracji. Gdy naród nie zaliczył testu z demokracji. Oj narodzie, ty się ockniesz w ciemnogrodzie. A ja myślę, dość tych czarów. Łatwiej zmienić rząd niż naród. Wielu zapomina o tym jednym fakcie, że przecież ja tu byłem tylko na kontrakcie. Z Magdalenki. Z Magdalenki. Kontrakt żył na układzie sił. Jaki był? Ale był ożeniono. Ogień z wodą. Zmienić chcąc wielki ludu gniew w znany styl grubych krech. Z Magdalenki. Z Magdalenki. Gestów pół oraz prawdy pół. Miał okrągły nasz stół. Opozycja i milicja. Komu to przeszkadzało tak, by to rwać, rwać, aż zerwać. Odeszli urażeni poniekąd na wszystko. Odkryłam nową kartę. Jaką? Emerycką. Czy to ktoś z Londynu? Lub były czekista? Nie, zwykły szeregowy, spłoszony rencista. Choć już lat mam 80, w Sejmie z rentą się nie śpieszą, ale zanim przyjdzie czek, zdążę ten zanucić tekst. Oj, smutne jest życie staruszka, oj, smutny dziś jego jest los. Oj, oj, oj, nikt jadła nie wleje do brzuszka, nikt ciepło nie weźmie pod włos. Proszę pana, słóweczko, gdy kuronia zabraknie, jeśli mogę być szczery, straci szansę ostatnie, przerażony emery. Jest jak dziecko z kąpielą, każdy wie w kraju tym, gdy kuronia wyleją, z zupka spłynie wraz z nim. I taka jest, proszę państwa, sytuacja. Szkoda pana ministra, w gadaniu był mocny. Jak ja teraz pójdę spać bez dobranocki? I cóż, że się człowiek bez reszty poświęcił, gdy zewsząd ujadają nowi pretendenci. Ja się martwię, ja się troszczę, a tu zjawia się Bartoszcze. Jedna wieś to ładne miasto, tak kryzysu spadało, chcesz rząd zrujnować pragnie państwo, ale jest Bartoszcze. Chłop rządowi nie przepuści, chłop rządowi nie popuści. Balcerowiec jak podskoty nie porządzi se ajuści. Profesorków co bez serca załatwimy z duzą wprawą, okupacją ministerstwa lub blokadą jak pod Mławą. Chłop rządowi nie przepuści, chłop rządowi nie popuści. Mazowiecki się wychyli, nie porządzi se ajuści. Dajcie kosy i nawozy, jeśli żyć pragniecie mięso, dołożylim tacikowi, poradzimy se z Wałęsą. Chłop rządowi nie przepuści, chłop rządowi nie popuści. Pan prezydent mu zasura, nie porządzi se. A zresztą obaczymy. Atakują nas z prawa, atakują z lewa, fala populizmu zewsząd nas zalewa. Chciałbyś poluzować reformę pomału, to już się rozgdacze kongres liberałów. Dość zasiłków, budżet jest polipem, co zżera organizm. Ot i Korwin-Mikke. Może i nie wygra, głosów nie doskłada, ale tak nagada, że muszka nie siada. Już mamy recesję, inflację i spółki, i system fiskalny co jak za Gomułki. Opiekę społeczną i długów moc, fakt. Więc czego do szczęścia Polakom dziś brak? Korwina, Korwina. Ja przyjdę na kształt klina. Resztówki komuny otrząsnę jak pył. Wprowadzi nam rynek i wolną grę sił. Kogo gospodar, kogo gospodar, kogo gospodar, kogo gospodar. Czych, czych, czych, czych, czych, czych, czych. Ale to nie koniec, kiedy z drugiej strony szturmują legiony innych nawiedzonych. Jednym się pogromy marzą, tak jak w Kielcach, inni wsiadanego już trąbią. Znak strzelca. Paru chce anarchii. Tych jest na lekarstwo. A inni widzą tylko siebie i mocarstwo. Odkryłem kartę wodza. Pasuje jak ulał. Oj, wielki to naczelnik. Cóż, ma zięcia króla. Polskie strachy przyczajone, polskie fobie z dawnych lat, gdy im zagrać obudzone, wyrywają się na świat. O czym marzą polskie strachy? Każdy kryzys wzmaga je. O mocarstwie, o przedmurzu przecież wiedzą o tym, że nie są czeskie, ani ruskie, nie żydowskie i nie pruskie, nie ukraińskie, nie jakieś inne, ale rodzinne. Ale rodzinne, rodzinne. Jaki będzie, bo ja wiem, CDN dla KPN? Gdy jednym śni się misja, państwo, obowiązek, co porabia nasz słynny, odrodzony związek? Jest jakby trochę mniejszy od konfliktu w stronie. Ot i Joker się odkrył. Kto nim? Michał Boni. Dziś prawdziwych związkowców już nie ma. Przycichł słowik i gwiazdy z gazu blask. Chociaż pełen belweder i senat, niby wielu, a mało nas tak. Kto dziś czuwa nocą dniem, kiedy związek zapadł w sen? Tylko Boni, tylko Boni, tylko Boni, tylko Boni. Kto wciąż wierzy w nasz znaczek związkowy, chorągiewkę w nim targać świat. Ja oddałem ten swój premierowi. Jak teraz odebrać go jak? Czy być w centrum, czy w udę? Każdy opowiedział się. Tylko Boni, tylko Boni, tylko Boni, tylko Boni nie. Ale się rozsypało. Karty różnej próby grupują się w półkole. Wiadomo, to kluby. Już uszami duszy wyczuwam oklaski. Sypane pod adresem marszałkowskiej laski. Płynie woda, płynie w tym sejmowym młynie. W tym sejmowym młynie. Ławy i ustawy grzęzną w paplaninie. Ławy i ustawy grzęzną w paplaninie. A jedna zasada w izbie nam króluje. W izbie nam króluje. Im kto miał mniej głosów, to więcej gardłuje. Im kto miał mniej głosów, to więcej gardłuje. Razi was gadulstwo. Gadulstwa nie znacie, jeśli nie byliście na sesji w Senacie. Tam dopiero można upajać się w głosach. Gdy rozkwita 100 kwiatów, w tym jeden 100 kłosa. A poza tym nic w Senacie się nie dzieje. Ach, co najwyżej demonstrantów gniewny tłum pikietuje, protestuje lub się leje. Ale w środku tak dostojnie dzisiaj tu, w krąg katony wielkiej klasy czystej wody i oracje o klasycznych wręcz proporcjach, tu działkowcom się naruszy głupie hobby, tam ucieszy was amnestia lub aborcja. Lecz poza tym nic w Senacie się nie dzieje. Ktoś się przykuł do kolumny, no to trwa. Z wypowiedzi do gawiedzi nudą wieje, bo wiadomo, że gdzie indziej idzie gra. Lecz wszystko się budzi, kiedy składa wnioski ulubieniec niewiast, Walerian Piotrowski. Pan Piotrowski z góry huknął z grubej rury w orgię oraz w seks i wysmażył senat w paru posiedzeniach Waleriana Lex. Waleriana, o Waleriana, już rozkrzyczana gromada klnie. Do swobód niby otwarta brama, a tu aborcji mówią nie. Waleriana! Protestów gama i nie pomyśli dziś żaden człowiek, że to nie jest wolności dama, to jest na dobre serce lek. Protestuję! Ja też. A propos, chlubą dziś naszej nacji doktor Religa, mistrz transplantacji. Więc jego wzorem nasz rząd wesoły zrobił religii przeszczep do szkoły. Może nauczą się pokolenia wreszcie tabliczki. Lecz bez mnożenia. Ależ przez ten roczek triumf nam się skarlił. Ludzie pogłupieli. Wodzowie pożarli. A gdzie nie popatrzysz, wszędzie sporo racji. Koszty demokracji. Mętlik pośród partii. Aż popatrzeć przykro. Różowi udają lewicę laicką. Socjaldemokracja to maska czerwonych. A najwięcej w koło czystych niezrzeszonych. Lewi zawodzą, prawi zawodzą. Jaki wybór został dzisiaj narodom? Socjalistom wbrew, atencji na złość. Czekać aż się zjawi niezależny gość. I tak w naszą szarość ta parka się wdarła. On prawdziwy Leoncio. A ona Izaura. On prawie Carrington. Ona istna Barbie. Może wyprostują naród, co się garbi. Peruwiańskie moce, sokuliany drzemiące, mirażami nędzące, by nad szarość się wznieść. Peruwiańskie moce z piątków zrobią niedzielę. Każdy będzie miał żonkę, co gra ciele jak z nut. Jeszcze tylko czarna teczka wypełniona zaklęciami. I już można śmiało zmniejszać wszystkim główki jak szamani. Lecz gdy spadnie maska i kolorek niedzielny, miast Rothschilda grobelny, ten skończy cud. Czasy takie są gorące i kryzysy spać nie dają. Nic dziwnego, że za słońce błędny ognik wnet uznają. Tak możecie twierdzić w Gdańsku i w Warszawie, lecz spróbuj zaśpiewać to w Żorach czy w Mławie. Peruwianka jestem prosto z Poronina. Chciałabym głosować na Płotka Lenina. A że ten nie żyje, Danasz, moja Danasz, ja będę głosować wyłącznie na Stana. Proszę, mamy pluralizm. Była druga tura. Polityczna wygrała w niej wreszcie kultura. Dziś trzeba nam premiera, co drzewcem siekierki. Użyczy może teraz Brytania taczerki? Widzę małe szanse. Jestem optymistą. Coś przecież trzeba zrobić z tą dziarską rencistką. Stulecie na świecie podupadł męski klan. Dziś pora kobiecie dać stery, mówię wam. Lecz kiedy w ojczyźnie brak kandydatek w grze? Nie chcemy cywińskiej. Lecz Thatcher? Czemu nie? Żelazna lady nie ulegnie nigdy złu. Żelazna lady, oj, przydałaby się tu. Gdy w całym kraju gospodarka traci dech. Pocieszyć, ucieszyć, przyspieszyć jak chce Lech. Pocieszyć, ucieszyć, przyspieszyć jak chce Lech. To jest pomysł, gdy kraj trawi niemocy zaraza. Wydać za żelazną lady człowieka z żelaza. Ja przepraszam. Poseł Michnik? Mam dziś kwestię ekstra. Chcę ostrzec przed osobą prezydenta Elektra. To człowiek niepoważny, co wierzy w siekierę. A dowód? Że mnie zrobić obiecał spikerem i trzymał mnie przy sobie, choć mnie znał od lat. Ja dziś salta nie zrobię, lecz mu powiem tak. No wykazu, Lesiuś, wykazu, w Częstochowie jest możliwy tylko cud. A doczekasz się wnet tego razu, kiedy pójdzie na Belweder znowu lud. Przykra perspektywa. Nawet dla Michnika. Lecz kiedy są Cezary, musi być paryka. Miałeś, Lesiu, piękny rząd. Miałeś w nim rzeczniczkę blond. Miałeś mózgu w burze. Chciałeś wojny w górze. Teraz sam się troszcz o prąd. Piękna interpretacja, cenne żałowanie, lecz mamy tu przypadkiem i inne nagranie, które się zachowało jakimś dziwnym pechem sprzed pół roku. A temat, co by zrobić z Lechem? Na ryby! Wysłać go na najwyższy czas! Na ryby! Nim nie rozszyfruje nas. Niechaj weźmie śrubokręcik. Byle nami już nie kręcił. Bo my wszak ich inteligenci. A on gminny elemencik. Na ryby. Nie ubierzesz go we fraki. Na ryby. Nie, francuskiego też mu brak. Niechaj robi za legendę, a nie stara się o grzędę. Gdzie z familią ja zasiądę? On by robił błąd za błędem. Nie ryby! A może i sami by poszliby na ryby? Odchodzę, o go słyszę. Grzmi jak cesarz chiński i jak zwykle oprzedza go tandem Kaczyńskich. Lech przodem, a my z bratem boczkiem przewietrzyć Warszawkę równo z nowym roczkiem. Odstawić śmietankę, by skwaśniała docna i z całą elitą pograć w salonowca. Ej! Jak Lesiowi sprawić frajdę? Na kolano dać mu wajdę. A on zrobi... Klaps ma szorstki. Piękny twaróg. Ze szczypiorskim. My jesteśmy bracia siamscy, pół warszawscy, a pół gdańscy. Jeden w centrum dmucha w miech, drugi w związku jest za trzech. Pępowino, wspólną lech. Jeśli trzeba śmiałych zwrotów, jestem gotów, ja gotów, rząd sformować lub go zmienić, coś przecenić lub docenić, powstrzymywać marsz Jurczyka lub zapędzić wróg Michnika, by lewicy kolor zbladł, dopomoże bratu brat. Dziki.